ราจะมากันที่สายของคุณตั้มครับสวัสดีครับตั้ม สวัสดีคร ับ ฮะตั้มมาช่วยบ่งเสียงดังด้วยนะครับ ครับครับ โอเคตั้มตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวประเวศครับ แถวประเวศนะฮะแล้วตอนนี้น้องฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่กับน้องแต่ว่าหลับไปแล้วคร ับ โอเคตอนนี้น้องอยู่แต่ว่าน้องหลับไปแล้วนะยังไงพี่ป๋องฝากเรื่องเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าหูพี่ป๋องไม่ค่อยดีแล้วฮะนะครับตอนนี้ครึ่งร้อยหูเหอเริ่มตึงหมดแล้วฮะนะครับตามมาเรื่องของกฎวันพระนะครับที่น้องไปเจอมาย้อนไปเมื่อสัก12ปีเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ คือผมตอนนั้นผมได้ไปบวชที่วัดแห่งนึงที่จังหวัดนนท์ใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็คือผมบวชเข้าไปอ่ะทุกเช้าผมต้องเดินออกบิณฑบาตนะครับตอนแรกผมก็บิณฑบาตอยู่ในแถวละแวกวัดนะครับก็คือไม่ห่างจากวัดก็ประมาณ1กิโลก็เดินบิณฑบาตอยู่ประมาณ1เดือนนะครับแถววัดแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นผมก็เห็นซอยข้างวัดนะครับเอ้ยซอยตรงข้ามวัดไม่ค่อยจะมีพระเดินเข้าไปอ่ะครับผมก็เลยเดินเข้าไปที่วัดไอ้เดินเข้าไปในซอยนั้นก็เดินเข้าไปครับมันก็ซอยมันก็ไม่ค่อยมีบ้านหรอกนะครับมันเป็นบ้านเก่านานๆจะมีบ้านหลังนึงเป็นบ้านสังกะสีบ้านเพิงนะครับด้านข้างเกือบสุดซอยจะเป็นโรงเหล็กและโรงไม้ครับ ครับ ผมก็เดินไปจนสุดก็ไปพบบ้านสังกะสีต่ำหลังนึงก็มีอบยายคนนึงแล้วก็หลานชายแกอายุประมาณ17นะครับแกก็ออกมาถึงแกบอกว่านิมนต์หลวงพี่แกก็ใส่บาตรผมแกก็จะใส่ด้วยข้าวหนึ่งทัพพีเค็มชิ้นเล็กๆแล้วก็น้ำมาใส่ถุงเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็บอกว่าขอนิมนต์ที่หลวงพี่มารับบาตรโยมยายทุกคนนะคะเพราะว่าซอยเนี้ยมันไม่มีพระเดินเลยผมบอกว่าตกลงง่ายเดี๋ยวหลวงพี่จะมารับโยมยายทุกวันนะครับต่อไปหลังจากนั้นผมก็เดินเข้ามาในซอยเนี้ยทุกวันแต่ว่าวัดที่ผมบวชอ่ะวันพระพระจะไม่บิณฑบาตนะครับ เดี๋ยวนะวันพระเขาไม่บิณฑบาต ครับจะคือไปจะให้ญาติโยมไปทำบุญใส่บาตรที่วัดครับแล้วก็มีการสลับให้พระที่บวชใหม่ครับขึ้นเทศสลับกันครับคืออย่างไรพระที่บวชใหม่ก็พระนี้เทศอีกองค์นี้ก็เทศใส่พระเนี่ยครับแล้วก็ผมก็เข้ามาบิณฑบาตในตอนนี้เหมือนเดิ ม ยายแกก็จะใส่บาตรด้วยอย่างเงี้ยครับข้าวหนึ่งกับพีตะเคียนแล้วก็น้ำเนี่ยทุกวันนะครับ ครับ คือแกก็ถามผมว่าแกก็คือผมว่านายถูกชะตากับหลวงพี่จังเลยแล้วหลวงพี่จะขึ้นเทศเมื่อไหร่ครับตอนนั้นผมก็บอกว่าผมน่าจะขึ้นเทศพระนี้แล้วก็ไปหนึ่งพระครับแกก็บอกว่ายายอยากจะมีไปฟังหลวงพี่เทศก่อนที่โยมยายจะเสียชีวิตก็ว่าอย่างนี้คร ับ ครับ นะครับผมก็บอกไปสิโยมยายแล้วก็ให้หลานพาไป คร ับ ผมก็มารับบาตรนะครับแล้วก็พระต่อไปก็ยุ่งขึ้นก็เป็นพระเนี้ยผมก็ไม่ได้เทศ คร ับ แกก็ไม่ได้ไปทำบุญที่วัดนะครับยุ่งขึ้นมาผมก็มารับบาตรวันแรกผมก็ไม่เจอแกนะครับคือผมขอบอกก่อนว่าบ้านนี้แกก็มีแกอยู่มีหลานอายุ17แล้วก็มีลูกสาวแกแต่ว่าแกบอกว่าลูกสาวอ่ะจะไม่ได้อยู ่ ไปทำงานแล้วก็จะส่งเงินกลับมาเพราะว่าลูกชายหลานชายแกเรียนอยู่ที่โรงเรียนตั้งคนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์นะครับวันแรกผมไปรับบาตรแกผมก็ไม่เจอแกภาคสิผมก็คิดว่าแกลูกสาวแกคงมารับไปแล้วก็พอวันที่สองผมมารับบาตรก็ไม่เจออีกบ้านแกก็ล็อกเหมือนเดิมพอวันที่สามผมก็ไม่เจอแกอีกบ้านแกก็ล็อกเหมือนเดิ ม มาผมก็เนี่ยแกคงคิดว่าแกคงไปบ้านลูกสาวแก คร ับพอวันที่สี่ผมมารับบาตรแกผมก็เจอแกแกก็นิมนต์ใส่บาตรเหมือนเดิ ม ด้วยข้าวสวยตะเคียนน้ำเหมือนเดิมเนี่ยครับผมก็รับบาตรแกรับมาถึงรับมาวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ที่8ครับก็มารับบาตรแกเหมือนเดิม ครับ พอถึงวันพักผมต้องขึ้นเทศใช่ไหมครับผมก็ไอ้จังหวะที่พระเนี่ยรอจะเข้าแถวเดินเข้าศาลาเพื่อไปนั่งเจริญพรโยมผม ก็เหลือไปเห็นแก ครับ ยืนยิ้มกับหลานชายนะครับ แล้วผมแล้วตอนนั้นพระพอพระเดินเข้าไปก็แก้วแกก็มานั่งอยู่หน้าธรรมาสน์เลยครับคือถ้าเป็นเราขึ้นเทศเราก็จะหน้าตรงมาแกพอดีแกก็นั่งยิ้มกับหลานชายแกหน้าตาสดใสยิ้ม ครับ คือแล้วผมก็ขึ้นเทศจังหวะแกนั่งฟังเทศแกก็ร้องไห้น้ำตาไหลอะไรเงี้ยหลานชายก็บอกดีใจจังเลยได ้ มีโอกาสฟังพระหลานจะเรียกผมว่าพระหลานพระหลานเทศแกบอกว่าที่แกตายไปแกก็ไม่เสียดายแล้วพอเทศเสร็จพระให้พรเสร็จฉันเสร็จใช่ไหมครับพอผมขึ้นกุฏิผมก็จะลงมาดูแกแล้วก็จะมาส่งแกกลับผมก็ไม่เจอแกแล้วนะครับพอรุ่งขึ้นผมไปบิณฑบาตนะครับที่บ้านแกวันแรกไม่เจอปิดบ้าน คร ับพอวันที่สองไปก็ปิดบ้าน คร ับ พอวันที่สามผมไปผมก็เดินไปถึงหน้าบ้านแกแต่ว่าผมไม่เห็นแกแต่เห็นหลานผมไปเห็นลูกสาวแกนะครับ ผมก็บอกว่าโยมโยมไม่โยมยายกับโยมน้องค่ะพี่ไม่เห็น3วันแล้วนะแต่ไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยลูกโยมที่อยู่นั่นเขาก็เดินมาน ิ มนต์กันหลวงพี่อะไรเงี้ยเขาก็ใส่บาตรผม ค ือเป็นลูกสาวแกนะครับ แล้วเสร็จแล้วแกก็บอกว่าแม่น่ะเสียชีวิตไปได้อาทิตย์กว่าแล้วครับก็บอกแม่เสียชีวิตไปได้4อาทิตย์กว่า ครับ ผมก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงยังมารับบาตรโยมอยู่เลยแล้วก็โยมยังไปฟังที่เทศอยู่เลย ใช่ ผมบอกว่าแม่เสียชีวิตไปได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะนิมนต์หลวงพี่เข้ามาในบ้านค่ะ คร ับ พอผมเข้าไปผมก็ไปเห็น รู ปแกแล้วก็ ครับ รูปหลานแกเสียชีวิตทั้งคู่ เดี๋ยวนะเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรยังไงครับ คือลูกเนี่ยดอกไม้ที่แตกวางบนโขดและพวงมาลัยนั่นตกทั้งโยมยายและหลานน้องก็เนี่ยยังสดอยู่เลยครับคือเขาบอกว่าแม่เขาอะเสียชีวิตตอนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ล ู กชายอะไปตลาดเพื่อจะไปซื้อกับข้าวปลาเค็มมาเตรียมใส่บาตรให้ผม ครับ ก็คือผมบอกว่าแต่โยมใจยังไปฟังอยู่เลยนะ ครับ คือลูกสาวแกก็เลยแบบเหมือนร้องไห้ครับบอกว่าโยมแม่เขาก็พูดอยู่ว่าก่อนแกเสียจะบอกว่าจะอยากไปฟังเทศหลวงพี ่ครับ แต่แกเสียด้วยจะแบบเป็นโรคหัวใจล้มเหลวครับ คร ับแล้วก็หัวใจล้มเหลวก่อนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตเรากลับมาบ้าน คร ับ ก็ไปซ้อนมอไซค์ลูกชายไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไป ประสบอุบัติเหตุ ถูกรถกระบะชนหลังนะครับ เสียชีวิตทั้งคู่เลย เสียชีวิตทั้งคู่ครับ ทั้งยายทั้งหลานเลย ใช่ครับ หูแสดงว่าก่อนที่แกจะเสียทั้งคู่เนี่ยก็ทำบุญตักบาตรกับหลวงพี่นะตอนก็คือตามนั่นเองเนี่ยนะครับจนปรากฏแกเสียไปเหมือนกับวิญญาณของทั้งคู่ก็ยังผูกติดอยู่กับเรื่องที่อยากทำบุญอยากฟังเทศ ใช่คร ับแล้วก็มาให้ตั้มซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพระเนี่ยได้เห็นแต่ซึ่งนั้นตอนที่ตั้มเป็นพระคือตั้มไม่รู้ถูกไหม ไม่รู้ครับ แล้วผมจะรู้แล้วเป็นยังไงครับอ ย่างที่ผมบอกพี่ป๋องว่า3วันแรกที่ผมไปบิณฑบาตผมไม่เจอแกใช่ไหมบ้านปิดหมด ครับ คือตอนนั้นน่ะพี่สาวแกทำศพไปทำบุญ ครับ ไปตั้งงานศพอยู ่ครับ แล้วคือวันที่4ที่ผมมารับบิณฑบาตผมก็เจอแกนั่งใส่บาตรพร้อมหลานชายแกอย่างทุกวัน ครับมีคุณศิลป์พ่อกวยฮะบอกว่าแล้วไม่ได้เผาวัดที่บวชหรอ ไม่ใช่ครับลูกสาวเขานำไปทำบุญส่วนที่ไปบ้านเขาครับ ก็เลยไม่รู ้ครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีญาติพี่น้องครับ ตั้งรับหลังจากนั้นแหละฮะหลังจากพอเรารู้แล้วว่าคุณยายก็เสียหลานก็เสียแล้วก็เห็นรูปเพราะเราเข้าไปในบ้านด้วยถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เดินผ่านมาเส้นนี้แล้วก็ยังได้เจอคุณยายกับหลาน ฮะครับคือผมจะเล่าต่อนิดนึงนะครับ หลังจากรู้แล้วเนี่ยนะ ครับหลังจากเพราะว่า ครับ ผมอ่ะคือจะผมพ่อผมเข้ามาคือจะมีโยมยายคนนี ้ แล้วก็จะมีบ้านที่กลางซอยคือผมจะต้องเลี้ยวกลับมารับแกอีกเจ้าหนึ่งคือผมก็จะเดินมา คือ ความที่ผมคิดถึงแกจะคิดถึงน้องคนน ี้ ผมก็จะเดินมาที่บ้านแกเพื่อจะมามองเครื่องมันก็เป็นมายืนแบบว่าแบบมองอะไรให้แกทุกวันนะคร ับ จนกระทั่งผมตื่นจะมีตอนที่ผมลุกมานะครับ ครับ ผมมาเห็นแกครับนั่งอยู ่ ยืนและหลานแกยืนอยู่ข้างหลังครับ ตรงไหน ในหน้าในประตูบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกมานอกบ้านนะคร ับ แล้วยังอยู่ในรั้วบ้านยังอยู่ในเขตของบ้าน ใช่ครับยังอยู่ในประตูสังกะสีบ้านที่เปิดออกไปครับแล้วก็ข้างตัวแกนะครับก็ยังมีทานเล็กๆซึ่งใส่ข้าวและใส่ปลาเค็มใส่น้ำเหมือนเดิม เหรอ ใช่ครับ คือตอนนั้นท่านพระตั้มเห็นอย่างนั้นเลย เห็นครับคือแล้วเห็นยาเห็นหลานแกยืนอยู่ข้างหลังเลย เหรอ ใช่ครับ โอ้แล้วตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับ คือตอนแรกผมก็ตกใจคือแกจะใส่เป็นแบบชุดที่แกเสียไปในรูปครับชุดที่ไปฟังที่แบบเป็นเสื้อสีขาวเป็นผ้าถุงนะครับเ ค ยใส่ท่านหลานแกก็จะยืนใส่บาตรอย่างเงี้ยด้วยกันคือยืนคอยจะยืนยายออกมาใส่บาตรด้วยทุกครั้งอ่ะ ครับ คือตอนแรกที่ผมเห็นพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะครับ เป็นไง ก็หายไปครับ คือหายไปต่อหน้าต่อตา ใช่ครับคือมันไม่หายเลยทีเดียวครับคือมันค่อยๆแบบ ค่อยๆจางลางๆแล้วก็หายไป คร ับ เหรอเดี๋ยวนะแล้วเป็นขนลุกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่กี่วันนะครับ เป็นอย่างนี้อยู่3วันครับ 3วันเห็นยืนอย่างเงี้ย3วันนะฮะ ผมจะเข้าไปปรงอะไรให้แก เหรอครับแล้วโทษฮะระหว่าง3วันเนี่ยที่เห็นแกไหนก็เสียไปแล้วเนี่ยแกออกมาหรือว่าแกมาทักหรือว่าแกมาคุยกับเรามั้ย วันที่3นะครับพี่ป๋อง เ ป็นวันที่ผมเจอวันสุดท้าย ครับ พอผมเดินเข้าไปถึงหน้าบ้านแต่ตอนนี้แกไม่มีสำรับที่จะใส่บาตรผมแล้ว ครับ นะครับแต่พอผมไปยืนที่หน้าบ้านแกก็ลงนั่งกับพื้นนะครับพร้อมหลานแกที่ลงนั่งกับพื้นด้วยท่าเข่า ครับ และแกก็นั่งเทียบก้มกราบลงกับพื้นนะครับ หรอโดยที่ไม่ได้มีการพูดการอะไรทั้งสิ้น และแกพูดครับ เอาละ แกบอกว่าโยมยายอ่ะด ี ใจแกพูดเนี่ยแกบอกโยมยายดีใจผมบอกว่าแกบอกว่าโยมยายต้องไปแล้วแกว่า ครับแล้วนี่ก็คือครั้งสุดท้ายที่เจอคุณยายกับหลาน ใช่ครับแกก้มลงกราบที่คือห่างจากเท้าผมก็ประมาณตอกนึงได้ครับพี่ตอกครับ เดี๋ยวนะแล้วตอนที่คุณยายพูดเนี่ยพูดด้วยมีเสียงออกมาจากปากหรือว่าเป็นการพูดแบบทางจิตฮะ มีเสียงออกมาครับ เสียงออกมาเลยเหรอ เสียงออกมาที่แบบเป็นเสียงที่แบบช้าแล้วก็วิญญาณนะครับ เ ป็นแก ่หรออ๋อแกคงผูกพันกับพระตั้มนะตอนนั้นล่ะครับอ๋อเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในวัดให้พระเพื่อนหรือว่าให้ท่านเจ้าอาวาสหรือว่าคนในวัดได้ฟังไหมครับ ผมไปเล่าให้ท่านรองเจ้าวาดฟังครับ ท่านว่าไง ท่านก็บอกว่าแกยึดติดกับผมตรงที่ว่าแกบอกว่า ครับ แกอยากมาฟังเทศก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะครับแกก็บอกว่าแกติดชะตากับผมมาก อ๋อเหรอ ครับซึ่งแกอยากแกให้ผมเป็นหลานแกเลย อ๋อแกยึดติดกับสิ่งที่แกทำอยู่แล้วก็อาจจะถูกชะตานะฮะกับตัวพระตั้มนะตอนนั้นด้วย ครับเพราะแกบอกว่าซอยนี้ไม่มีพระเข้ามาบิณฑบาตเลยมีผมองค์เดียวครับ ที่เข้าไปก็เลยชอบก็เลยถูกชะตา ใช่ครับ ก็เลยยังยึดติดอยู่ ใช่ครับ จนผมเข้าใจเองนะว่าแกคงโปร่งแล้วก็เหมือนกับมาลาแล้วก็ไป ใช่ครับคือเหตุการณ์นี้ผมเจอร่วม2อาทิตย์ได้ครับ 2อาทิตย์เลยเหรอ คือที่เจอคือหลังเสียชีวิต3วันนะคร ับ แต่ว่าที่ก่อนมารับบาตรหน้าเนี่ย4วันแล้วก็ไปฟังเทศอีก1วัน ผมถามอีกนิดนึงตอนที่ขึ้นมาฟังเทศตอนนั้นตัวพระตั้มนะตอนนั้นนะเห็นอยู่รูปเดียวมีคนอื่นเห็นไหมฮะ ไม่มีครับ เราองค์เดียวเรารูปเดียวเลย ครับ หรอ ผมได้ถามมัคทายกว่าโยมยายกับโยมน้องเนี่ยที่ใส่เสื้อคอกระเช้าลูกไม้สีขาวและโยมน้องที่ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงยีนเนี่ยที่นั่งหน้าหลวงพี่เนี่ยกลับไปแล้วหร อ มัคทายกบอกไม่เห็นมีครับไม่เห็นมีเลย ต อนที่หลวงพี่ขึ้นเทศน่ะข้างหน้าหลวงพี่ไม่มีใครนั่งเลยครับ โอ้ยนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดนะที่เจอมาตอนที่ไปบวชนั่นเองเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ12ปีว่าฟังที่วัดหนึ่งแถวนนทบุรีกันละกันผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนนทบุรีถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวัดเก่าเยอะมากนะฮะถ้านับเป็นจำนวนนี้ต้องบอกว่าเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยวัดเลยนะเยอะมากนะยิ่งสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีหมู่บ้านอะไรแบบนี้เยอะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะผมมีโอกาสได้เข้าไปนี่ถ้าไม่รู้ทางมีหลงนะฮะ ใช่ครับ เอออ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ ครับ โอเคขอบคุณมากตั้มนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ